wiarygodność marki i najnowsze technologie. Na przykład idealne do miasta monitorowanie martwego pola, a w trasy jest nawigacja i mapy online z 4-letnią darmową aktualizacją. Jeżeli ktoś czekał na okazję, to warto się spieszyć. Żegnamy reklamy. Minęła 17, tu program Trzeci Polskiego Radia, Katarzyna Borowiecka. Dzień dobry. Przed nami serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Przerwy w dostawach broni dla Ukrainy poważnie odbiły się na sytuacji na froncie, przyznaje to w Kijowie szef NATO. Przed gdańskim sądem zapadły wyroki w sprawie organizacji koncertu WOŚP. To wtedy nożem został zaatakowany prezydent Paweł Adamowicz. Piosenka o Warszawie dla Ireny Santor. Właśnie ogłoszono konkurs. Szczegóły za chwilę. Zwiększone dostawy broni dla Ukrainy są już w drodze. Ogłosił to sekretarz generalny NATO, który jest z niezapowiedzianą wizytą w Kijowie. Jens Stoltenberg spotkał się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i zaznaczył, że to kraje NATO są głównym dostawcą broni dla walczącej Ukrainy. Jednocześnie przyznał, że przerwy w dostawach poważnie odbiły się na sytuacji na froncie. To się zmieni, obiecał sekretarz generalny. Rosjanie dominowali od miesięcy nad Ukrainą pod względem amunicji. To powodowało, że Ukraińcy mogli zestrzelić mniej rosyjskich rakiet i dronów, ale też, że Rosjanie przesuwali się naprzód na froncie. Ale nie jest za późno, aby Ukraina zwyciężyła. Dalsze wsparcie jest już w drodze. Sekretarz generalny NATO przypomniał, że Stany Zjednoczone zatwierdziły nowy pakiet zapewniający Ukrainie pomoc o wartości ponad 60 miliardów dolarów. Sąd wydał wyrok w sprawie organizacji koncertu WOŚP, podczas którego 5 lat temu zginął prezydent miasta Paweł Adamowicz. Prawomocnie uniewinnieni zostali organizatorzy finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a także sądzeni razem z nimi policjanci urzędnik. Gdański sąd podtrzymał wyrok skazujący wobec szefa firmy ochroniarskiej Tajfun, mówi sędzia Izabela Retyk. Zdaniem sądu okręgowego, wbrew odmiennym wywodom apelacji, sąd pierwszej instancji w sposób bardzo prawidłowy, rzetelny przeanalizował zebrany w sprawie materiał dowodowy i na jego podstawie poczynił trafne i odpowiadające prawdzie ustalenia faktyczne. Sąd uchylił wyrok wobec kierownika ochrony Dariusza S. Uznał, że naruszone zostało jego prawo do obrony. Podczas jednej z rozpraw zabrakło jego obrońcy. Przewodnicząca Państwowej Komisji do Spraw Pedofilii chce odwołania z urzędu dwóch członków tego grona. Karolina Bućko skierowała do marszałka Sejmu wniosek w tej sprawie. Potwierdziła, że pismo zostało wysłane w lutym, a bezpośrednią przyczyną były zarzuty o mobbing. Ja jako prawniczka nie wyobrażam sobie sytuacji, w której osoby, co do których mogą być zarzuty, oczywiście te zarzuty będą być może weryfikowane dalej i znajdą swój dalszy ciąg w sądzie, natomiast nie wyobrażam sobie, żebym mogła pozwolić na to, żeby członkowie, co do których mogą być tego typu zarzuty, rozstrzygali w niezależnej komisji, która jednak ma decydować o wpisie sprawców do rejestru przestępstw na tle seksualnym. Karolina Bućko nie chciała podać żadnych nazwisk. Jeżeli marszałek Sejmu nada sprawie dalszy bieg, o ewentualnym odwołaniu członków zdecydują posłowie. W Gruzji rośnie napięcie w związku z forsowaniem przez rząd ustawy o zagranicznych agentach. Rządzące ugrupowanie zapowiedziało dziś w Tbilisi zorganizowanie wiecu poparcia. Natomiast w Batumi na ulicę wyjść mają przeciwnicy ustawy nazywanej rosyjskim prawem. Ustawa jest wzorowana na rosyjskich przepisach represjonujących oponentów Władimira Putina. Rządząca partia Gruzińskie Marzenie przyjęła w parlamencie kontrowersyjny projekt w pierwszym czytaniu i przygotowuje się do drugiego czytania. Kolejny raz z prac Komisji Prawnej zostali wykluczeni deputowani opozycji. Przeciwko ustawie jest prezydent Salome Zurabiszwili, a także niemal wszystkie partie opozycyjne, ruchy obywatelskie i niezależne media. Protestujący Gruzini boją się, że rządzący uzależnią Gruzję od Rosji. Jednocześnie europejscy politycy i dyplomaci ostrzegają gruzińskie władze, że przyjęcie ustawy ograniczającej działalność organizacji pozarządowych zatrzyma proces integracji Gruzji z Unią Europejską. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na koniec konkurs literacki na nową piosenkę o Warszawie dla Ireny Santor. Muzeum Literatury, jeden z organizatorów, informuje, że 9 grudnia Irena Santor będzie obchodzić 90. urodziny i z tej okazji powstanie nowa piosenka o Warszawie. Tekst może stworzyć każdy, kto wykazuje zdolności literackie. Oprawę muzyczną dla zwycięskiej piosenki przygotuje kompozytor i pianista Włodzimierz Korcz. Tekst musi dotyczyć stolicy z rekomendowanym motywem Warszawa bez kokietów. Keteri. Prace konkursowe należy przesyłać do 31 lipca, a wszystkie informacje są na stronach Centrum Badań nad Kulturą Warszawy Uniwersytetu Warszawskiego i Muzeum Literatury. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To teraz sprawdzian zdolności literackich Adama Maleckiego, ale nie w piosence o Warszawie, bez kokieterii, ale w sporcie. Trudno zaczynać od innych wieści sportowych niż te dobre, tenisowe rodem z Madrytu, bo tam kolejne zwycięstwo numer 1 światowego tenisa. Iga Świątek wygrała 6-1 i 6-0 z Hiszpanką Sarą Soribes-Tormo i zameldowała się w ćwierćfinale. Iga z meczu na mecz gra lepiej, przyznaje Adam Romer, redaktor naczelny miesięcznika Tenis Klub. Forma Polki rośnie przed nadchodzącym turniejem Rolanda Garrosa. To, co pokazała Caja Magica, czyli na kortach madryckich w pojedynku z Soribes-Tormo, pokazuje wyraźnie, że forma Polki rośnie i to rośnie w tempie rzeczywiście przyspieszonym, bo występ dzisiejszy z reprezentantką gospodarzy był naprawdę perfekcyjny. Trudno cokolwiek tutaj Polce zarzucić. Bardzo jestem ciekaw, jak wypadnie w kolejnym pojedynku z Beatriz Haddad-Mają. Z Liką Polka zagra już jutro. Stawką tego meczu będzie awans do półfinału. Godzinę temu zapowiadałem ostatni mecz 30. kolejki piłkarskiej ekstraklasy pomiędzy Puszczą Niepołomice a Koroną Kielce, oddając głos trenerowi gospodarzy. Tym razem zabrzmi głos gości. Głos szkoleniowca Korony Kamila Kuzery. Na tą chwilę tabela pokazuje, że są lepsi od nas. Musimy udowodnić to, że stać nas na to, żeby dominować, żeby mecze wygrywać. Ja naprawdę jestem dobrej myśli, jeżeli utrzymamy dyscyplinę i konsekwencje taką jak w ostatnim meczu, to naprawdę możemy być optymistami przed tym meczem, natomiast na pewno nic za darmo nie dostaniemy. A w ostatnim meczu Korona pokonała 4-0 Radomiaka i dziś taki wynik brałaby zapewne w ciemno. Korona znajduje się w strefie spadkowej, Puszcza poza nią dzięki temu, że ma 2 punkty więcej. A ta walka, jakże ważna w kontekście utrzymania w Ekstraklasie, rozpocznie się o godzinie 19. Przypomnę, że w tabeli Ekstraklasy prowadzi Jagiellonia Białystok, ma 4 punkty przewagi nad Lechem Poznań oraz 5 punktów nad Górnikiem Śląskim. Wczoraj cała siatkarska Polska żyła wywalczeniem mistrzowskiego tytułu przez drużynę Jastrzębskiego Węgla. Dziś świeżo upieczony mistrz kończy świętowanie i rozpoczyna przygotowania do meczu finałowego w Lidze Mistrzów. W nim Jastrzębski zagra z Trentino, a to spotkanie w niedzielę o godzinie 16. A kolejny sport kilka minut po godzinie 18. Zapytają Państwo, jaka dziś pogoda? To ja odpowiadam, zachmurzenie małe i umiarkowane. Na północy okresami dłużej, tam może się pojawić słaby deszcz. 20 stopni na zachodzie, około 24 w centrum, 26 najcieplej na południowym wschodzie, a chłodniej tylko nad morzem od 14 do 18 stopni. No i jeszcze o wietrze nie mówiłam dzisiaj, więc powiem, że słaby i umiarkowany, okresami porywisty z kierunków południowych, tylko na północnym zachodzie, północny i północno-wschodni, na obszarach podgórskich oraz w górach porywy wiatru do 65 km na godzinę. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Elżbieta Malinowska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Katarzyna Borowiecka. 7-8 minut po 17. To jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Thank you. Sinead O'Connor i Mandinka. No tak, w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki na takie utwory, które myślę już można do klasyki rocka zaliczyć. Też jest miejsce i będzie go dużo i obiecuję, że jeszcze dzisiaj się pojawią przed 19. Mówiłam o tym, że można dzwonić w każdej sprawie. Chciałem skorzystać z zaproszenia, że telefon jest do dyspozycji. Serdeczne pozdrowienia do całego zespołu. Wszystkiego dobrego, kłaniam się. 22 i 7 trójek, ale także mailowy adres do Państwa dyspozycji. Zapraszamy do trójki@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. A teraz zacznę tajemniczo. Piasta pod lupą, teraz czas na szprychy. No ale wszystko się wyjaśni już za moment, bo mowa oczywiście o projekcie Centralnego Portu Komunikacyjnego, którego losy wciąż się ważą. Dużo się mówi ostatnio o lotnisku w Baranowie, ale coraz częściej mówi się też o tak zwanym komponencie kolejowym, który w zasadzie ma być trzonem inwestycji. Właśnie padły zapowiedzi z ust pełnomocnika obecnego rządu Macieja Laska, które mogą być zapowiedzią dużych cięć w obrębie projektu. I o tym opowie Kuba Witkowski. Koło rowerowe. Nie da się nim zakręcić bez piasty i szprych. Tak samo twierdzą twórcy koncepcji Centralnego Portu Komunikacyjnego. Tam piastą ma być lotnisko w Baranowie, a szprychami linie kolejowe, którymi przyjadą pociągi z różnych kierunków Polski. Ale przez obecną ekipę rządzącą i wielu ekspertów ten pomysł jest poddawany w wątpliwość. Maciej Lasek, obecny pełnomocnik rządu do spraw CPK, w rozmowie z Rzeczpospolitą mówił o tym w ostrych słowach. PiS-owska wizja CPK to połączenie wszystkich większych miast z jednym punktem, lotniskiem w Baranowie. Błędnie założono, że każdy pasażer jadący koleją dużych prędkości, na przykład z Krakowa do Poznania, musiałby przejechać przez Baranów. Iż niewielu pasażerów chciałoby tam wysiąść. I na to też zwracają uwagę eksperci. Cała koncepcja, że te wszystkie szprychy kolejowe będą się skupiały w CPK-u, a nie w Warszawie, no od początku właściwie budziła moje wątpliwości. Przyznaje dr Ariel Ciechański z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Po co mieliśmy wydłużać czas przejazdu z Ciechanowa do Warszawy, czy z Radomia do Warszawy? Po to, żeby wszystkie pociągi zahaczały o Centralny Port Komunikacyjny. Tak zwane szprychy mają być budowane w standardzie dużych prędkości i to też budzi wątpliwości. Linie kolei dużych prędkości to są bardzo drogie inwestycje. Drogie nie tylko w budowie, potem w utrzymaniu. Mówił niedawno w Trójce Tomasz Wardak, ekonomista i autor książki o projekcie CPK. Budowanie tych linii do obsługi bardzo niewielkich potoków pasażerskich nie ma po prostu sensu. A linie mają biec na przykład w stronę Zamościa i granicy z Ukrainą. Krainą, czy w stronę Giżycka i Suwałk. Twórcy koncepcji wielokrotnie przekonywali, że ma to sens. Jeżeli chodzi o te podstawowe szprychy, no to one realizują po prostu zdiagnozowane w koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju potrzeby. Mówi Patryk Wild. Fragment rozmowy na kanale YouTube z Krzysztofem Rucińskim. Założeniem Centralnego Portu Komunikacyjnego tego programu było doprowadzenie do obsługi dobrej jakości transportem kolejowym wszystkich obszarów Polski. To znaczy, że również tych obszarów, gdzie populacja jest mniejsza i gdzie wiadomo, że te połączenia powinny być dotowane. Zdaniem sceptyków to jednak nie zadziała, bo linie dużych prędkości nie do tego służą. Niby różne obszary peryferyjne miały zyskać połączenie kolejowe z Warszawą, no ale znowuż de facto z pobliskich miejscowości do powiedzmy miasta powiatowego i tak nie byłoby jak tą koleją dotrzeć, no bo po prostu ona miałaby służyć zupełnie innym celom. Obecne zapowiedzi rządu są takie, by ze szprych zrezygnować, zostawić jedynie projekt tak zwanego Y, czyli linii łączącej stolicę, lotnisko i kilka dużych miast. Z pewnością do uratowania jest ta linia Warszawa-Łódź-Wrocław-Poznań. Być może pojedyncze inne projekty. Ale dla autorów projektu to nie do pomyślenia. Ta sieć kolejowa w bardzo dużym stopniu jest wpisana w europejskie korytarze transportowe. No i rezygnacja z tego byłaby już czymś też no takim trochę absurdalnym. I tu trzeba przyznać rację. Polska potrzebuje sieci kolejowej z prawdziwego zdarzenia. Jednak nadal mamy sieć kolejową, która jest schedą po trzech zaborcach. Więc no nie możemy też się skupić na tym Y, tak? No musimy jednak patrzeć, jak spróbować te gorzej skomunikowane obszary, właśnie typu ten Rzeszów, typu ten Szczecin, jak z jednej strony lepiej skomunikować z Warszawą, ale między tymi większymi aglomeracjami miejskimi, też żeby ta kolej była atrakcyjna. Oby więc rezygnacja z budowy szprych kolejowych nie skończyła się najgorszym możliwym wyjściem. Zbudujemy szybkie koleje w środku kraju, z których skorzysta niewielu, a po obrzeżach pojedziemy jak zwykle, czyli długo, wolno, dookoła lub co gorsza, wcale. Temat z pewnością powróci nie tylko w naszych spotkaniach. Dzisiaj zajął się nim Kuba Witkowski. 17 minut po 17 to nowa piosenka Kaśki Sochackiej. Nosi tytuł Szum. Teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź najlepszy. I tylko czasem proszę chociaż za te. Pozbierać niż rozsypać. Staram się codziennie trochę zapominać. Boję się, że zmięknę, jeśli spojrzysz tak jak wcześniej. Ćwiczę już na taki wariant od miesięcy mięśniem. A ty ja. Jak ci się teraz podoba twój świat? Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty i już bądź tym najlepszym. I tylko czasem proszę chociaż za te. Coś poszło aż tak bardzo nie tak, że teraz mijam cię dwie ulice dalej, żeby nie łudzić się, że da się ocalić jeszcze nas. Kaśka Sochacka i Szum to nowa propozycja od tej bardzo zdolnej artystki. Dziś Europejski Dzień Solidarności Międzypokoleniowej. Rozmawialiśmy o tym przed niespełna godziną. Chciałem coś powiedzieć na temat wywiadu z młodym człowiekiem. To nie jest tak, że tylko seniorzy mają kłopoty z nawiązaniem kontaktu. Myślę, że podstawą tego wszystkiego jest u znacznej części seniorów po prostu bieda. Seniorzy mają odwyższony próg godności. Nie umieją już na tyle zadziałać, żeby sobie poprawić swoje warunki, a obniżone warunki życia powodują pewne takie wycofanie się z życia. I rozróżniam samotność z osamotnieniem, bo seniorzy bardzo często chcą być sami. Ale co innego jest osamotnienie. Dziękuję panu za ten głos ważny. 22 i 7 trójek w każdej sprawie, także tej. I jeszcze raz przypomnę, że w dzisiejszym Klubie Trójki usłyszą Państwo oprócz rozmowy, którą poprowadzi Michał Nogaś, reportaż Grażyny Wielowiejskiej pod jednym dachem. To reportaż o mieszkaniu chronionym w Rybniku, w którym zamieszkały trzy seniorki. A my teraz kierujemy wzrok w stronę Hiszpanii. Premier Hiszpanii Pedro Sánchez ogłosił, że pozostanie na swoim stanowisku. W ten sposób zareagował na wątpliwości wokół swojej żony, która znalazła się w centrum afery korupcyjnej. Oskarżenia nazwał też polityczną intrygą. Sprawa budzi w Hiszpanii mieszane uczucia, a o szczegółach Michał Strzałkowski. Pedro Sánchez podjął decyzję co do swojej politycznej przyszłości po 4 dniach namysłu. Na ten czas odwołał wszystkie swoje spotkania i zawiesił udział w jakichkolwiek wydarzeniach. Nie zabierał także publicznie głosu. Ostatecznie dziś wygłosił przemówienie przed siedzibą rządu w Madrycie. Zadecydowałem, aby kontynuować moją misję jako premier. Zapewniam, że dalej będę ciężko pracował, a nawet pracował jeszcze ciężej, bez spoczynku i w sposób zdecydowany oraz z wiarą w demokrację, postęp oraz prawa i wolności obywateli. Będę przewodził rządowi Hiszpanii z jeszcze większym zaangażowaniem niż dotąd. Solo se nos enseña y se nos exige mantener la marcha. Oskarżenie wysunięte pod adresem swojej żony nazwał zaś kampanią oszczerstw i polityczną intrygą prawicowej opozycji. Organizacja antykorupcyjna Czyste Ręce ujawniła bowiem, że żona premiera, Begonia Gomez, napisała list z poparciem dla pewnej prywatnej firmy, która starała się o rządowe zlecenia. A ta sama firma sponsorowała Wydział Zarządzania na Uniwersytecie Complutense w Madrycie. Wydziałem tym zaś kieruje Begonia Gomez. Sprawę bada już Wydział Śledczy Sądu w Madrycie, ale na razie nikomu nie postawiono żadnych zarzutów. Dziennik El Mundo napisał jednak, że analizowany ma być także drugi wątek, związany z rządową dotacją dla prywatnej linii lotniczej Air Europa. Tu również żona premiera miała pisać polecające listy. Pedro Sánchez oświadczył, że wierzy żonie, że za swoje działania nie wzięła żadnej łapówki, a także podkreślił, że organizacja Czyste Ręce jest bliska prawicy i skupia się głównie na oskarżaniu lewicowych polityków. W zeszłym tygodniu odbył się też w Madrycie kilkunastotysięczny protest zwolenników rządu, którzy wzywali Sáncheza, aby nie rezygnował z kierowania rządem. Ale ogół Hiszpanów jest w tej sprawie podzielony. Rozumiem, że premier nie chce ustępować. Sprawa dopiero jest wyjaśniana. Na razie padły oskarżenia, ale nikt niczego nie dowiódł. A tymczasem czasy są niespokojne. Sytuacja gospodarcza jest trudna. Upadek rządu i wybory nie są nam teraz potrzebne. Premier dobrze zrobił. Spodziewałam się tego. Całe to wydarzenie to jest polityczna gra. Prawica rzuca oskarżenia, lider lewicy się teatralnie zastanawia, co dalej. A i tak nic się nie zmienia. Normalne polityczne gry, jak to w demokracji. Uważam, że premier oszukał naród. Padły poważne oskarżenia. Sánchez powinien wziąć za to odpowiedzialność. Mówimy o podejrzeniu korupcji w najbliższej rodzinie premiera. Uważam, że Sánchez pokazał, że jest nieodpowiedzialny. To oznacza, że nie nadaje się na premiera. A hiszpański politolog Miguel Murado ocenia, że jakąkolwiek decyzję podjąłby Pedro Sánchez, podzieliłaby ona Hiszpanów. Hiszpańska polityka bardzo się w ostatnim czasie spolaryzowała. To jest zresztą zjawisko, jakie można zaobserwować w wielu krajach, więc nie dzieje się nic wyjątkowego. Chodzi raczej o tempo, w jakim zaszła ta polaryzacja w Hiszpanii. I to jest zarówno zasługa prawicowej opozycji, jak i rządzącej lewicy. Sam Pedro Sánchez grał na polaryzację, bo chciał skupić wokół siebie cały liberalny i lewicowy elektorat. A teraz sam może paść ofiarą owej polaryzacji. Według Miguela Murado afera korupcyjna wokół żony premiera dopiero się zaczęła, a kolejne miesiące mogą przynieść i nowe rozdziały. Presja na Pedro Sáncheza może więc rosnąć. A o tej sprawie opowiadał Michał Strzałkowski. Otworzysz rano hotelowe drzwi. Ktoś powiedział skandal, jakiś dramat. Jak tak żyć? Tylko się nie przestrasz, zawał serca. Ja już nie mam siły myśleć o tym, czy jesteś tylko albo aż. Nie wiem, którą widzę twarz. Pozostał żal z pustej szklanki do połowy. Nie jestem sam. Chcę cię poczuć, chcę cię wdychać. Ten jeden raz, lecz nie ma nas, nie ma nas i nie będzie nigdy. Zapisałem wreszcie wszystkie moje sny i na całe szczęście ciebie nie ma w nim. Chciałaś dać mi w twarz to jakiś dramat. Jak mam żyć?

Naprawa polskich finansów potrwa co najmniej kilka lat, ostrzega Ministerstwo Finansów. Resort opublikował białą księgę z lat 2016-2023, która opisuje nieprawidłowości, zaniechania i błędy poprzedniej ekipy rządowej. Ministerstwo twierdzi, że poza budżetem realizowanych było 80% wydatków. Jest areszt dla matki ciężko pobitej dziewczynki z Wejherowa. Dziecko w piątek trafiło do szpitala ze śladami pobicia. 27-letnia matka została aresztowana na 3 miesiące. Grozi jej do 8 lat więzienia. Wczoraj wieczorem na 3 miesiące aresztowany został partner kobiety. 23-latek jest podejrzany o znęcanie się fizyczne nad dziewczynką. Biegli stwierdzili u 3-latki masywne stłuczenia głowy i twarzy oraz liczne siniaki i krwiaki na tułowiu. Szybkie dostawy broni dla Ukrainy oznaczają w praktyce stabilizację linii frontu, oświadczył Wołodymyr Zełenski. Prezydent Ukrainy spotkał się w Kijowie z sekretarzem generalnym NATO, który zapowiedział, że zwiększone dostawy broni są już w drodze. Jens Stoltenberg przyznał przy tym, że przerwy w dostawach poważnie odbiły się na sytuacji na froncie. Zaraz po długim weekendzie, 6 maja, ruszą konsultacje w sprawie ograniczenia nocnej sprzedaży alkoholu w Warszawie. Mieszkańcy stolicy zostaną zapytani nie tylko o opinię dotyczącą propozycji ograniczenia w mieście nocnej sprzedaży alkoholu, ale także o preferowane godziny obowiązywania ograniczenia sprzedaży oraz jaki obszar całej Warszawy czy wybranej dzielnicy powinien być nim objęty. Konsultacje potrwają do końca czerwca. Pełny serwis Trójki o 18. Poniedziałek jest słoneczny, a jeśli chmury, to tylko w stopniu małym i umiarkowanym zasłaniają nam słońce. Na północy okresami zachmurzenie duże i tam może pojawić się słaby deszcz. Najchłodniej dziś nad morzem od 14 do 18 stopni, 20 stopni na zachodzie, około 24 w centrum i 26 stopni na południowym wschodzie. 27 minut pozostało do 18, to jest popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki. Jak fale radia, nutki stoją w rządku jak honorowa gwardia. Spróbuj się wychylić, a utrę ci nosa. Figa z makiem, trafiło się jak na kamień kosa. Masz złe intencje, poniesiesz konsekwencje. Słuchaj głosu serca, tym lepiej, im prędzej. Bo to jest ważne, ważne jest w każdym, lecz głęboko. Niepotrzebny tutaj jest szkiełko i oko. Kształtowanie siebie i rozwijanie, zdążanie do doskonałości. W granicach możliwości, posiadanie moralności i techniki. Bo życie to nie tylko atak, atak, ale i uniki, ale i uniki. Zdradliwa wena, wena, raz jest, raz i nie ma, nie ma. Ja ją prowokuję, bo to moja domena. Dla mnie jest hip-hop, hip-hop i dla mnie jest scena, scena. A co dla ciebie, zapytaj siebie. Zdradliwa wena, wena, raz jest, raz i nie ma, nie ma. Ja ją prowokuję, bo to moja domena. Dla mnie mikrofon i dla mnie jest scena. A co dla ciebie, zapytaj siebie, siebie, siebie. Zapowiadałam sentymentalne podróże muzyczne i obietnic dotrzymuję. Kaliber 44 Iwena, który to był rok? 2001, o ile dobrze pamiętam. Pojawiły się telefoniczne, pogodowe doniesienia z Gdyni. Tu w Gdyni panuje letnia pogoda, nareszcie ludzi sporo jest na plaży, chociaż jeszcze w ciuchach to śmiesznie wygląda jak pingwiny na plaży, ale na kocach są już, koce się już od wczoraj pojawiły, także to rości dobre nadzieje, że będzie wspaniałe, ciepłe, gorące wręcz lato. Ale jeśli w białych ciuchach, to z pewnością hołd dla kokosanki. 22,7 trójek, zapraszamy do trójki @polskieradio.pl. A ta artystka nazywa się Fabiana Paladino. Stay with me through the night. Takie zaproszenie od Fabiany Paladino. 20 minut pozostało do 18. Puls trójki. studiu Sylwia Białek i jej goście. Dzień dobry, a państwa i moimi gośćmi dzisiaj są Aliza Olczyk, Tygodnik Wprost. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. I Roch Kowalski, TVP Info. Dzień dobry. Premier Donald Tusk napisał w mediach społecznościowych, że zamierza porozmawiać z prokuratorem generalnym Adamem Bodnarem i koordynatorem służb Tomaszem Siemoniakiem w sprawie miliardowej straty i możliwych powiązań z Hezbollahem byłego szefa Orlenu Daniela Obajtka. To sprawa kluczowa dla bezpieczeństwa państwa, dodał. Dodam ja, że to wątek szwajcarski zamieszania wokół Orlenu. Daniel Obajtek odpowiedział premierze Donaldzie Tusku: szuka pan afer tam, gdzie ich nie ma. Jest afera, czy jej nie ma? Eliza. Znaczy, nie mam pojęcia, czy jest afera, ale mówienie o tym, że Daniel Obajtek jest powiązany z Hezbollahem, no brzmi trochę komicznie. No jeżeli pan premier rzeczywiście tak uważa, to dobrze by było, żeby przedstawiono na to dowody, a nie, że zamknie sprawę tym tweetem, a potem zniknie, bo jest długi majowy weekend i wszyscy zostaniemy z tą wiedzą, że Daniel Obajtek jest w jakiś tam sposób powiązany z Hezbollahem. Ja uważam, że jeżeli cokolwiek chce się wyjaśniać, jakiekolwiek afery, to najpierw należałoby przedstawić jakieś dowody albo wszcząć jakieś postępowanie, a dopiero na końcu pisać o tym na Twitterze. Natomiast a sam premier miał pretensje do prezydenta, że najpierw informuje o czymś, a dopiero później rozpoczynają się rozmowy w sprawie na przykład broni nuklearnej. A to przepraszam bardzo, to tutaj będę bronić pana prezydenta z jednego prostego powodu. Pan prezydent swoją opinię wyraził w fakcie. Jako zwierzchnik sił zbrojnych ma prawo wyrazić swoje opinie w mediach. Przecież on nie pojechał na szczyt NATO i powiedział: rozpoczynam, otwieram dyskusję o nuclear sharing dla Polski. I wcześniej tego nie uzgodnił na przykład z rządem. To rzeczywiście byłoby karygodne. No ale no to co to ma? W ogóle nie ma prawa się wypowiadać, nie ma prawa przedstawiać swojej wizji obronności czy wizji przyszłości Polski jako prezydent i jako właśnie zwierzchnik sił zbrojnych. No premier myślał, że może najpierw z nim porozmawia. No to pan premier też niech najpierw porozmawia z panem prezydentem, a potem niech ma pretensje. No właśnie, premier najpierw porozmawia z prokuratorem generalnym i koordynatorem służb. Rochu, a ty widzisz tę aferę tam, czy jej nie widzisz? Tak, rzeczywiście dzisiaj ma się odbyć ta rozmowa pomiędzy premierem, ministrem koordynatorem Siemoniakiem i prokuratorem Adamem Bodnarem. Ja mam to samo zastrzeżenie, co redaktorka Olczyk, to znaczy ja nie widzę dowodów i mam też taki, nawet jeśli rzeczywiście zostało zdefraudowane 1 600 000 000 zł, to cały problem z Orlenem polega na tym, że jakoś tak to cieknie kropelka po kropelce, że jednego dnia się dowiadujemy, że ktoś robił botoks, że ktoś sobie robił zęby. Innego dnia, że prywatna firma wynajęta amerykańska miała szpiegować Bartłomieja Sienkiewicza. Brakuje mi właściwie zebrania, jeśli są dowody, to brakuje mi kompleksowego zebrania tych dowodów, materiału dowodowego. No i w końcu rzeczywiście jakiejś kwestii rozliczeń. No bo to, o czym mówimy, ta skala, jeśli to by się potwierdzało, wszystko to, co między innymi minister Budka opowiada w mediach, tak, to znaczy, to się nadaje na działania śledczych i prokuratorów i nie do końca rozumiem, z czego wynika ta zwłoka. To znaczy, jeśli jest przeprowadzany audyt i opinii publicznej są udostępniane fragmenty tego audytu, no to chyba najpierw powinna ten w ogóle wniosek trafić do prokuratury w tej sprawie. No trochę mam takie poczucie, że jakkolwiek nie jest to bulwersujące, oczywiście to nie podlega negocjacjom w tej kwestii, jeśli by się to wszystko potwierdzało. Natomiast brakuje mi jakiegoś dokończenia tej sprawy i rzeczywistego wyciągnięcia konsekwencji. Na razie to jest taki ciągnący się serial, właśnie i po kolei w poszczególnych odcinkach są ujawniane rzeczywiście pewne rzeczy. Może o to ma w tym chodzić paradoksalnie, może na tym polega ta cała strategia polityczna, w tym wypadku koalicji 15 października, by tak co jakiś czas, mówiąc kolokwialnie, karmić opinię publiczną kolejnymi gonić doniesieniami. Króliczka. Tak, no bo tak na dobrą sprawę można byłoby złapać króliczka i postawić chociażby zarzuty Danielowi Obajtkowi. No, jak rozumiem, szczególnie w kampanii, w której Daniel Obajtek kandyduje, mogłoby być to łakomy kąt. No właśnie, to jest ten wątek, że jeszcze kampanijny, że niewykluczone, że tych kolejnych odcinków będzie więcej z tego względu, że kilka tygodni kampanii wyborczej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, no, w których wyborach to Daniel Obajtek startuje. To pomoże w tej kampanii, czy przeszkodzi, Elizo? No moim zdaniem to Danielowi Obajtkowi nie zaszkodzi. Pomóc mu oczywiście też nie pomoże, no bo takie oskarżenia są niesympatyczne. Nawet jeżeli dochodziło tylko, nie wiem, do właśnie zrobienia sobie zębów za pieniądze, w tym wypadku nie Orlenu, bo to nawet trudno powiedzieć, żeby podatników, ale za pieniądze Orlenu, to i tak to jest naganne, zważywszy na to, jakie są płace w Orlenie, ale to trzeba by postawić konkretny zarzut i go rozliczyć prokuratorsko. Ja sobie przypominam dawno temu, jak Donald Tusk w 2007 roku objął władzę i całe dwa lata, bo to dwa lata tylko po PiS-ie było tych rządów PiS-u i całe dwa lata mówiono o tym, jak PiS po prostu rozrzuca publiczne pieniądze. Audyt robiła pani Julia Pitera. Odnalazła Dorsza za 6,70 zapłaconego kartą rzeczywiście służbową. Pewnie, że to jest naganne, no ale przez dwa lata opowiadać o czymś, żeby na końcu wyszedł dorsz za 6,70. No tak, tylko tutaj po części zgoda, że to jest jakaś taka taktyka na przeczekanie i takie dawkowanie opinii publicznej, natomiast no tutaj skala jest nieporównywalna, tak? Jeśli spojrzymy na Fundusz Sprawiedliwości. Na programy, chociażby banalny zegarek, prawda, z ubiegłego tygodnia. Na banalny zegarek, ale także na program Villa Plus, na wszystkie dotacje w instytucjach kultury, w NGO-sach, w organizacjach pozarządowych, które bezpośrednio płynęły z Prawa i Sprawiedliwości, z rządu PiS-u do organizacji zaprzyjaźnionych czy powiązanych z Prawem i Sprawiedliwością. To jest oczywiste. Skala marnotrawienia publicznych pieniędzy jest ogromna. Pytanie, jak wielka, tak? Bo my cały czas dowiadujemy się tu 1,6 mld, tu 2 miliony złotych, tu 10 milionów złotych. I tak na dobrą sprawę, nawet w przypadku Funduszu Sprawiedliwości jest wewnętrzna grupa, jest specjalny zespół prokuratorów, który to bada. Natomiast z politycznego, takiego strategicznego punktu widzenia, i to wynika także z badań opinii społecznych prowadzonych wśród wyborców koalicji 15 października, wyborcy koalicji 15 października oczekują w końcu rozliczeń. A do tej pory jedyne rozliczenie, już ostatnie zdanie, jedyne rozliczenie, które zapadło, no to był areszt i więzienie dla dwóch posłów, Mariusza Kamińskiego i Macieja Wąsika. No, ale to stara sprawa jest, to nie są te rozliczenia. W ogóle nie o tym mówimy. Przecież to jest tak, to sprawa prawda. Z 2007 roku i chodziło o aferę gruntową. Natomiast... No tylko to się wkradło to ułaskawienie, czy właśnie, czy no to tak, prawidłowe, czy nie, to tak, dlatego czy inaczej, to przyciągnęło nie jest się do tych czasów. Nie, to nie jest, nie jest rozliczenie bieżącej władzy. Natomiast, co chciałam powiedzieć, dlaczego jest audyt, prawda, w sprawie Funduszu Sprawiedliwości? Mam wrażenie, nie chcę tutaj oszukiwać nikogo, ale mam wrażenie, że gdzieś tam po drodze, tak mi mignęło, że ustawa o Funduszu Sprawiedliwości została zmieniona w taki sposób, żeby można z niej było finansować z tego funduszu właśnie jakieś tam cele społeczne. I teraz, jeżeli popatrzymy na to, jak dostawały media pieniądze i na co one dostawały media, no pierwszy natychmiast się ujawnił Onet, który powiedział, że to była kampania taka, no po prostu to były tego typu kampanie. I jeżeli z tego będzie zarzut prokuratorski, to w porządku. To możemy powiedzieć tak, rzeczywiście przewalili pieniądze. A ja się boję, że tam żadnego zarzutu prokuratorskiego nie będzie. Że to będzie po prostu zgodnie z tą nową wersją ustawy. No i ja jednak liczę na to, ja rozumiem, o czym mówi pani redaktor, liczę na to, że jednak zarzut prokuratorski będzie, bo jednak z jakiegoś powodu trzeba to rozpatrywać, ja rozumiem, że być może śledczy nie mogą tak robić, ale trzeba to rozpatrywać w szerszym kontekście. To znaczy konkretne ugrupowanie zmieniło ustawę o konkretnym funduszu, który nadzorowało i którymi środkami dysponowało tylko po to, żeby rozszerzyć te uprawnienia. No to są pewnego rodzaju bezpieczniki, które politycy koalicji Zjednoczonej Prawicy porobili sobie na wypadek, tak samo jak było z przepisami o niekaralności czy o zniesieniu odpowiedzialności w ustawach covidowych i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, nikomu do tej pory prokuratura, i już też to nie jest kwestia tylko nie narażania się na zarzut o polityczne działanie prokuratury, prokuratura nikomu nie postawiła żadnego zarzutu tak na dobrą sprawę za wszystkie zaniechania czy defraudacje z lat 2015-2024, no tak, bo 23. Być może po prostu postawić nie może. Być może jest to trudne. Wszystkie tak. te Albo operacje... musi to jeszcze troszkę potrwać, natomiast teraz pojawia się ten tak, wątek, że jeszcze rozliczenia się nie skończyły, a już jest rekonstrukcja rządu i część ministrów się do Brukseli wybiera. Ale przynajmniej Koalicja Obywatelska karty wyłożyła na stół, Lewica wyłożyła na stół. No Trzecia Droga miała dziś wyłożyć, ale chyba przesunęła to na jutro, ponieważ jak w kuluarach można usłyszeć, wicepremierowi urodziło się dziecko i ma inne sprawy na głowie teraz, ale też jeszcze Prawo i Sprawiedliwość też tych kart do końca nam nie pokazało. No właśnie, dlaczego Marek Suski zamieszał, Elizo? Nie, oni przedstawią te swoje listy drugiego, czyli w momencie... W ostatnim możliwym terminie. Tak, w ostatnim możliwym terminie, ale to dlatego, że tak kulorowo można usłyszeć, że do końca się przyglądają, jacy będą przeciwnicy w danych okręgach i są gotowi do samego końca jeszcze zrobić jakieś takie przesunięcia, żeby nie było tak, że na przykład będą mieli jakiegoś takiego bardzo słabego zawodnika wobec silnego od konkurencji. Tym nie ma nic nadzwyczajnego, że partie do samego końca czekają z ujawnieniem swoich list. To jest moim zdaniem, każdy przyjmuje jakąś taką taktykę przed wyborami. Moim Tylko wcześniej pojawiały się informacje, że te listy będą ujawnione wcześniej. No, to są drobiazgi. Moim zdaniem o wiele bardziej bulwersujące i nierozsądne, moim zdaniem z punktu widzenia interesów PiSu jest wstawienie na listy takich kontrowersyjnych postaci, jak choćby pan Wąsik, Kamiński, Kurski, Obajtek. Wydaje mi się, że oni nie przysporzą głosów PiSowi, dlatego że oni są znani, ale to nie znaczy, że są popularni, prawda? Bo można być nawet i bardzo znanym, ale po prostu powszechnie znielubianym. Zatem obawiam się, że tutaj zachodzi, przynajmniej w niektórych przypadkach, tego typu właśnie kazus, że oni są znani, ale głosów nie przysporzą, no ale w końcu no cóż można to poradzić, no PiS tak układa listy jak chce, no możemy tylko powiedzieć, że na przykład ja mogę powiedzieć, że z mojego punktu widzenia to jest strategia nie najbardziej rozsądna. No, ale prezes ciebie, Elizo, nie zaprosił, nie prawda? Słucham. Nie słuchał nie ciebie, tak, słucham. Tak, Rochu. Tak jest. A ty jesteś zaskoczony, że jeszcze tych list Prawa i Sprawiedliwości nie poznaliśmy. Nie jestem, tym bardziej, że z tego co pamiętam, PiS zawsze miało taką strategię, że nawet koalicjantów informowało dopiero w ostatniej chwili, jak szły listy do Państwowej Komisji Wyborczej, więc to nic zaskakującego nie jest. Ja chyba się tu trochę nie zgodzę. Nawet widzę gdzieś jakiś pomysł na strategię polityczną PiSu w tym, żeby wystawiać tak kontrowersyjne postaci, ale to chyba politologa trzeba byłoby bardziej zapytać, bo jednak te wybory charakteryzują się niską frekwencją, wysoką mobilizacją twardego elektoratu, bardzo często o radykalnych, w tym wypadku antyunijnych poglądach, więc zagranie na twardy elektorat Prawa i Sprawiedliwości poprzez twarde, wyraziste, kontrowersyjne postaci ważne dla środowiska PiSu może być bardzo dobrą taktyką w tych wyborach przy założeniu, że. No i tutaj mobilizacja będzie odpowiednio niska i nie zmobilizują się wyborcy koalicji 15 października. Dla mnie te wybory pokazują i kandydaci we wszystkich ugrupowaniach, i w Lewicy, i w Koalicji Obywatelskiej, w PSL-u, Trzeciej Drodze, i w PiS-ie, że ławka jest bardzo krótka. No właśnie, we wszystkich partiach niemalże. Tutaj musimy podbierać ministrów, tu musimy podbierać właśnie kandydatury, które, no, co do których kontrowersje są w samej partii, a co ciekawe jeszcze, taktykę Prawa i Sprawiedliwości krytykowała Konfederacja i proszę bardzo, Grzegorz Braun startuje w Małopolsce. Wystarczy się przejść po sejmowych korytarzach. Niektórzy posłowie mówiąc, to ja teraz nie wyolbrzymiam, płaczą, że muszą kandydować do tego Parlamentu Europejskiego i zarzekają się, że bardzo chcieliby tutaj zostać. Są nawet tacy liderzy list, jedynki, o których już wiemy, którzy żalili się, że bardzo nie chcą i że z żalem myślą o opuszczaniu Sejmu. Więc, no, czyli to jednak zesłanie, a nie nagroda. Partia każe, to kandydat zależy. Musi. No. Zależy od tego, jakie się cele chce osiągnąć. Moim zdaniem, jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, czy Koalicję Obywatelską szerzej, to jednak Donald Tusk po prostu pozbył się niektórych polityków, których nie chce mieć w rządzie. Z różnych względów. Ja nie mówię, że oni na przykład są źli albo coś, ale po prostu z różnych względów ich mieć nie chce. Donald Tusk bardzo lubi tak zamieszać właśnie w rządzie i w innych takich miejscach. No właśnie, którzy się zastanawiają, że pierwsze i drugie miejsce w samej Warszawie to naprawdę będzie w samej Koalicji Obywatelskiej zacięta walka. No, Marcin Kierwiński i Hanna Gronkiewicz-Walc. Jest jeszcze trzecie miejsce. Na trzecim miejscu, o ile mnie pamięć nie myli, jest pani Gasiuk-Pichowicz, znana postać, a na czwartym pan Michał Szczerba. Zatem to jest lista zbudowana w myśl takiej zasady listy śmierci, prawda? Każdy musi się bardzo mocno wysilić. Nawet jeżeli z góry uzna, że przegra, to tak w PiSie jest, to jednak prezes będzie patrzył, jaki wynik dana osoba zrobiła. Jak zrobi słaby, mimo że na dalszym miejscu, to też będzie na cenzurowanym. Tutaj jest filozofia każdej partii jest inna. Na lewicy nas jest po prostu krwawy